think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap on, baby. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Weekendul înseamnă odihnă, mâncare bună, relaxare și, dacă se poate, și o petrecere. Petrecem și noi următoarele 3 ore împreună la Kiss FM. Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest vă oferă o nouă ediție de Romanian Top 100. Derulăm cele mai difuzate 100 de hituri ale momentului în România în săptămâna ajunsă la final. Începem cu locul 100, coborâri avem pentru direcția 5, Ai un loc. Locul 99 urmează, ascultăm Rihanna, Who's That Chick? Și David Guetta, de fapt. Colaborare inedită pe locul 99, Who's That Chick? Pe 98 coboară Sander Van Dorn și Carol Lee, Love is Darkness. Avem Ciprian Robu și Blanche cu al lor Fan. În coborâre până pe 97, iar pe 96 ascultăm DJ Sava și Raluca, I Like the Trumpet. I like that.

recunosc că îmi place acest nou single Take That. Sună altfel decât muzica lor de până acum. Kids a intrat în clasament pe locul 88. Avem Caro Emerald Stuck pe locul 87, Raluca, noul single Out of Your Business, coboară pe 86 și ascultăm în RT 100, locul 85, piesă nouă-nouță de la Nicole Scherzinger, Right There. Romania Top 100, new entry, number 85. Come here, baby, hey, be my baby, hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body. Up on me. Me like the way that he go down, down, what down, down, what down, down, down, down. I ain't never gonna let no girl take him from me. Never gonna let no girl steal him from me. Never gonna let a girl get that close now. I tell him, baby, you're too close now. Come here, baby, hey, be my baby, hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body. Nicole Scherzinger, new entry in Romanian Top 100 pe 85. Locul 84, Wild Boys și Mira, The Son of Missing You, în jos și Mohombi, Bumpy Ride, avem pe 83, iar pe 82, Bruno Mars, The Lazy Song. Coboară Alessia, Borona Supo, e 20 poziții mai jos pe 81 și revenim imediat cu o nouă recapitulare plus primele 80 de locuri în Romanian Top 100.